ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المؤلف رحمه الله كتاب السبنا ألقى هنانا أكو وإذا طلق الرجل امرأة والثلاثة كوني مغميا أمسوب لا سيان سوا فقال حرمت عليه أبنا أمسو حرمي على جايما إتو مسوين فروتو ye muso bila ka tila ka segin ka ta ka tila ka bila ka tila ka ta n'i y'a bila siɲɛ sabanan na dɔrɔn o kumana a tɛ dagali ka ta tuguni a bɛ haramuya i ma nka haramuya min don mu'akkat wagati haramuya don n'a furula cɛ wɛrɛ ma o kɔfɛ an ka n'a a n'o ma bɛn n'o y'a bila i bɛ se ka ta mɛ madama n'a ma furu wɛrɛ de kɛ sa i tɛ se ka ta donc haramuya min don bada bada tɛ nka wagati ko don. لا تحله حتى تلقى زوجا غيره وبمنا يه مسلم بلا شيء سبلا هو مسلم تي تغاي فنا افرلا تشورا مامي تي اي وفر لي كفسا او نو ني مسرا كاو سي نيو ما ابسدا فرو كرا كرا تبدي نما دما نما سين نما سي تشورا بتسلا فوتو سو فوزان من امي فو كان كماي كا ولا ولا قوله أقول وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثة كل مغامي أمسو فرصة فرصة أقول سوالا فكان حرمت عليه مسلم بها حرمية وتيما إذا طلق الرجل امرأته طلاقا ثلاثة كل مغامي أمسو فرصة فرصة أقول سوالا إن كانت متفرقة ناصر فرصة نلوم ما برانيونا a fara farala ka bɔ ɲɔgɔn na a ma tugu ɲɔgɔn na. fayyad ta harumu alayhi bil ijma. dɔnɔ bɛnna kan ka fɔ muso in bɛ haramuya cɛ in ma ni furusa ninnu mɔgɔra ɲɔgɔn na i y'a furusa a kɛcogo ɲuman yɛrɛ ye min ye muso furusa muso bɛ i da sigi bɔn ni i da sigira yanni ka i da ban n'i seginna a ma walima yɛrɛ i da bannen kɔfɛ n'i seginna a ma f'a ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na. parce que ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ k'a ka muso bila ni i da tɛ hinɛ na u ka i da jate nɔfɛ o tuma ko bilali ninnu ka mago ɲɔgɔn na ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na kana tugu ɲɔgɔn na kana fara ɲɔgɔn kan. kɛmɛ law ka. i n'a fɔ ni i ko muso ma sisan. a ti tɔɔri ko. ko n y'i bila. summa kaada ka a ti tɔɔri ko. o fana kɔfɛ n'a labanna k'a fɔ ko an ti tɔɔri ko kɔrɔ ye ko n y'i bila. summa kaada a ti tɔɔri ko. o kɔfɛ ka tila k'a fɔ n y'i bila. aw kaala an ti tɔɔri an ti tɔɔri suma tɔɔri. walima fɔcogo filanan n y'i bila o kɔfɛ n y'i bila o kɔfɛ n y'i bila. aw fɔtɔ donc o kɔrɔ ye olu ma tugu ɲɔgɔn na o fara farala ka bɔ ɲɔgɔn na. aw fɔtɔri ko ilfa. walima sabanan a ye fa k'o la k'a fɔ a ko an ti tɔɔri suma tɔɔri aw tɔɔri. donc ko o bɛ farala ka bɔ ɲɔgɔn na ka faw don a la. yaada hali tati. o tuma na ko nin ye fɛn min tugu tugura ɲɔgɔn na. fayina tatu wata binubinu. o tuma na ko n'o kɛra muso furu sara a bɛ kɛ talaku bayinu ye. o tuma na nin min filɛ nin nin tugu tugura ɲɔgɔn na nin bɛ kɛ talaku bayinu ye o kɔrɔ ye furu sara furu banna u ni ɲɔgɔn cɛ. إذ بلغت الطلقات الثلاثة. أكمنا ني فرصة سراسية سلامة. وتحرم عليها تلك زوجا غيره. أكمنا مسلم حرام ياما فو مسلم غفرو تشورا مانا تشين سي غفرو تبني. قال تعالى. قال أبو قرآن يقول الطلاق مرتان. كفر ساي سياف لاري وإمساك بمعروف وكما ني فرصا فلا دا فراسسا اذا مسوي من من تقول ني وانا سمانا انا قوار او تصريح باحسان والمن سمانا قوار لا كان مسوي لا بلا بلا تقول ني وانا فروك ابو وانا ني وانا تبيو الى قوله تعالى وكما نفقنا سي ني يرى ما علاقا ايما وان طلقها فرصا فلا فاني مسوي فرصا تقول ني يعني ثالثا ني فرصا سمانا فلا تعله من بعد وكنا هو مسلمك تغاد تيجي قاتبني حتى تنكى زوجا غيره فقا فرو تشارا ما ميته تشفلني فإن طلقها وكما ميته تشفلني أفرو قتلا غافر سات منا منا يعني الزوج الثاني ميته تشفلني فلا جناء عليهما في مبدلته وكما نا جرمته مسلمي تيجي أن يتراجع وقاسك اليوم قاتبني ya abla abla go sawana na hukmana dore ata no ya abla hukmana na ko juri mutala aga sigi nyoma inzana an yukima hurud Allah no yere tiki taraka kafo bise galaka sherala kile mbuna be bise ga sigi nyoma hili kia hurud Allah kone alaka danero ye هذا إن إذا كانت الطلقات متفرقة كن من فلا ناصر لنو مبران يغنى ولو في مجلس واحد كهل ناصر كرات سجرة كلية فغنغا من فوني مصر الله ويني في مصوب لا سجرة كلنا ناكرا سيئة سوا ميا عمبان يغنى كفوني بلا كتلا كفوني بلا كتلا كفوني بلا كما جاتي سنيا سباي دونك على باكو ميا نا ناني كو جي بلا بلا كو سبا ولت جاتي سباي فمن عليا فوكو تشو ميناني اي ما نون برا جيري ميني ديكا امام اربا برا جيري با ادي تاني نكونا ديكا ني موسو بلا بلا كو سبا لا يورا كلي تا ما نونا تا كابا جاتي تروغوس فلوسا بو سباي كافوني بلا katla ka fo ko fe ni bla katla ka fo ni bla ka franje ni duru yo ati ka bje duru sa ko sa nga mi no ti jete sa bai ni ko ni bla bla ko sa ba ni bla bla ko nan ni bla bla ko duru o de te jete ye hake mi fate jete o nga ni ma do duru yo ati ka franje duru yo ati ka bje te bla ko sa bai o mana ali mar ba ga ma kan tani imam abu hanifa maliki shafi ahmad nga mo hono na kana kuma wore fala o kara ibn temia di ibn temia kuma wore fala pasike har sarabe mana basika har sarabe kala kara ka wo gatla ni ke muso bla bla ko sawa yoro kina ka be jate kele ni pasike qur'ana ko idha talaqtum nisaa fa talikuhunna li iddatihinna nabe muso furusa abu furusa ida jate de nofe ne ko ni bla wakati nu kuno ka tla ni bla ida ma dunyo ma chawo do ni ida te dura te jate fuza go fuza mun ti ma wori fo ka go bla ida le do fu ida le ka sigi akere ngene bela wori bala ka fa ko kile ngera ne ko ni bla ka tla do ni bla e sigi ida do dunyo ma chawo hal na so do na be taro de ba ka fa ka binya ibo ti ma ko ka tinya fasio kora kora ka wa sallallahu alaihi wasallam kuli ki muso blani blachi ko nuna kra ka wat la ka ba jati kele ni pasre muna ida tu ni yoma chai gunti ma dek ma fa do ak gara ko ma kosme akara fitne ba da wati pasre nye do na shi tuta ka bedu me mu nga wodi ni ya bla bla go saba ka a folu chugo ma wonyo kana fo zare mu yoga na fo ka ba ga saba yi alu de ma jonai alu ba ko kele ni pasre ida tu ni yoma chai adona donna mun fanga ka bon fama bulu ka kuma la mawya mun ka do kaso yere la ay kaso ke ni masara ma fe bon te miya ni masara ma fe kai nye bala me bi masara ni ka o fanyo nya ale dun fana dalu de babu do hadisa la ala kara ka bo atla ni ni nyona dalike tani ida tu ni nyoche abe ja te kele ni fu ida de ka dun nyoche o na kura na kono ngai mamba dunya ajate ka ke sabai mun na fe Umar bin Khattab Umar kalau matla, ni nyongana furusa lecara. Ni nyongana furusa lecara. Ni mohamia abafaga musobla, doba fanyi bla bla gusaba, ni bla bla konani, ni bla bla kota, dore ba fanyi fochukola, ni bla, okafanyi bla, okafanyi bla. Ni furusa na Umar fe, ukuna ni kumori, kuni ni fara furusa la. Umar fana kogo sharai au ma konade, kaga bwa nyongoro. Ni musobla, abe idasi. Lada yuko sababu wada farak manamna abeta wali segina wakona na utmana abichete kwa afuru sarashi yekele don sharae wakati di auma kakafe wakati di kuna na ufuru saraka afara yonga mkona baga sharae kasigi auka sharae sigila tani nimi nana kunye musu bla siya sabayora kele nyibla nyibla nyibla umar ba faraka wala kumabiga kilenga sharae la mifona baga sabaya obolo umar bulu faraku kwa yonga na kati daga itumune nimu nana ne muso bla ka fokoya bla bla bota aba fokko sabade sharai ato wolo bla go jurbu soro aba fara ka wonyo kana ko furute fo mo wala kafo umara kere ka mo nyani ku ka sen sharia ma umara ko kara kara sharia mi sigi abe furanje do nyo ka no idai o mona ko mi ni ko yi chara ka tle na sharia ne fara ba sharia o ka umara ya barate kan famu na le ka fo ya barate ni ya be ko shi yakele aba ga sabai ore tura ti safo na si mba manan numa uluba taro saraf gunti mi ako ala kraka wa ti tai anga ti ngo ma pas kumna umar ya dabare ka mo nyangi ni nyangi ni mba na me se kana kraka suna ma ore tura ti ni sa ya mna ka do kasola ni ni ale ka masala ji ale ka masala ni ka kina wa umar ya da wanya ni ne kama ubu ma me se kana kraka suna ma no nyangi ni mba na ngani i donna mi ai ka dugo ko signa umar ka boka la khala nyona ma fa umar ka shara nyona ku ka nyana ku ka se ka dabbe alo min fo sawade kara gela na fo zan mi ka tana isra kura ne fa no e imam nu na tara sara furu sa go sa gora kle sa ba do abi haram e ma fo zan mi ka nya fo ta mina fo ka do tuka de no dro wala ba ala amma law qala anti qal koni mo ga mingo amusuma ni bla anti qal o ka fa ni bla anti qal wani ani bla fana bidun harfi atfi ni harfu atfu tu ni ngancha ma fa wa bala ma fa suma fana ma fala nazarna kama laje fan kana yuta akila bitakrar na la ya kafa ko ni bla ni bla ni bla bla le folo folo de fora ave ko kuma kele taka se nga bla le gofla na te kuma kurai ave ka bla de jogarma do no halsa فإنها تلقى الواحدة. كل ما جاء إبلا وكرهه. ما رأب ما يفهم يا. يقول سال نيبلا نيبلا نيبلا. نعكا لين فلا فلا يني. هو فلا فلا يبي في كل تكاسيك ما هو كونه. لو كم جاء تكرهه. فوزان واقف شكرا. نيبلا. هو بلا لكله يبغى كعود سين سين. يا فلين من عندي مولك كم أكره نبي كعدين تكاسيك. وما ميو كرادي جاء فرصة وكرهه. Ama ilka yuta asisa ko ngani ba fe ka sinsin akani kafo fola fola nya da mablali flana re ya da mablali sabara da mablali diga la nyodi ga ngana wode wa ila tabiru minhu ubuna musel ge furube waraka ka bana ne jama'a ate da gaita bane ego nyibla ego ya da ma furusa nyibla ya da ma tai nyibla ya da ma tai ya fulo sirai ubuna sikata la kukuri waraka bana jama'a إذ بلغ الثلاث طلقات. نادى فرا بلغوا سوالا كمان. نفرا يكمن فاميا. يا فني بلا. نعيني بلا فلاني يود تكاسي دي سيا سوا. كا فلا فلا تاني سانجيلا. أتي جاتي سوا. نعني بلو يا فو سيا سوا. بيا دم أتاي كابي غفر سوا سوا. أما إذا كانت الطلقات بلفظ واحد. كم نبي مسوا بلا يا فو فتشو كلنا. كأن قال. ina fani mugan ko anti talik bi thalatha yugi musmani bla siya saba aw anti talik bi thalatha wal mani bla bla ko saba bal jumhur ubma donna majority be min awla ana anna ya qaw thalatha wa tabihi ubma na ko raba jati sabaye donna chama taru sirafe wa furu bi gwan ma cha fana wa tahrum ali hatta tanka zawlan ghayrahu wa bi haramima fu musawara chawraka musin furutu bani wa mazhab al-a'immati al-arba imam banani betara wal sira de fayna ko nyapa chuka mo umar na no ye kam go nyani doro wa fi qawl li ba'd muhaqqiqina nga donna munu sega sega le ko doga kuma na anna salata fi lafzin wahid kuni mugam ya fo usman ibla dakun lagu saba ka fo fotiko kennata dakun talqatan wahida kabe jati lagu kire pedi te jati saba yi wal masalatu fiha khilafun tawil kuna masala ina kuma mbala ka jan ko sebe so liba de kuma ina donna wuri nyoko che walakin hasna an na'lama anna talaqa salat yuharimuha kuma alba fa na bo kalama dran ga foni musubla lagu saba abi haramima kuma fonyo ko lagu saba nya gme sa ina fanya ko tukana ya saba fo ran ngine abi jati saba yi dogo bi jati kelende ni ya fo ka ma ko nyoga na o saba yi ni halula ame sigi ma dran buti me mi fo dran isura kele wona ni saba fo ni ida tu ni nyoga chatra abi jati kelende o de masala ni ma ndo pasala ko kangu bla bu no fe ni ida ti hinna ida de kemo roma ta mi ida sin makala hal ya fo sin ya kemo abe kete kelene ayo salam jab la de la ho ai ai bla ko kele o kele na ida de la dal ko kele o kele na ida de la awo abe ida si tamam jete kele na ida si ida e waju na re ka maslaha ba ara ka maslaha de ba la parce ida ye jume amba ko kalo sawa nga kalo gol jete de abe kalo gol ka tla da sanya do ba jete sanya ko sawa do ba jete kalo gol ko sawa re ni afu sa sanin dara dara nana ida ko e e atoka de kele ni la dafana nana fla sawana nana ukmana ida bana musuta san amma na ta namo la dai se to ni gu ya bla ma na ta paga la dai ke isi ne to do ba ajate saniya fe la da nana la da tigara saniya ko folo bi to saniya ko folo la da tigara tun ul sana sana la da tigara saniya sawana ukmana no sana ta fara do na abusra ba ta do ga ma na ta ya ko ni ni sa ba ga ba munu ma ajate la da ke wal munu ma ajate saniya ta be je tigare ni sa la fa mi mare ka maslaha balamuna la da ba ira ka fo muso garde ka tala la da da ba da ka fo muso ko no wara tala hukmana ni la da sa ba wa ka fo sina muso ga sanu a furu sara hukmana ke ka fo ita fetu abata ke ka fo ita fetu a ja bin nawri u da a ku ni na yi da cikin la da na sinya ta wara ka ko no wara tala ka fo ita fe men e a furu sa bi bi suina ema ida ko jate bune e aka mino jo sutra wa kuna kata kata fli na soro garje ga bala du e a sama fi age do ya sama fi akuru kata kana atna fi demo lo fi ga demo dai parce que age ema ida ko jate bune ami garje ga tara e kunto kala ma flo ko ma do kuna afuru sama fi ala ti ko ma denga ra jonta ai denga do ta mi aku ko kuna shara ba fere aka fi fi ga sura ga fo ita fi denta fi ni na da yere mai ka kono ma do fursa go ba ma fagajin mamna na jina ida bana furakata asabatana ka fo ida de ma bulu sa nan de tarasa ida de ma bulu kalau sabai na lada mala ko ay ko jina ta ko ma ko bana ko ma ko na atita jini abotoy tan ne ma tigi ko akon bi fi fura na fursa le ona jina do mina sa ko bana be furakata ka sa ni gare da masra de kama beta na ga sama fiya dro so chama ni ko na bara beta furu bo wara ma ko de ngo tai aman kunyamte awo don idan ay rega na faba de bara na faba de bara parce que chodo mona timi kam subla dro abesina ka mino che bora ka afrikana ma ni chere ma mino musuka mino afrikana ma na tra pa fa ka de muso ko kar sa fursa aba ta ta ka mino che kana na ni shite sharia baga to ida re ka dafa ida mona dafa siga fente shife garji gatara to kuma shita te shife bli abu sura kata nay pigri ke nama ladai wa bo ko min ladade fora ni dana nyan nana ka foka ay pigri ke paske pigri ni do bi ladat ke bon o ko ni masse madonna ka mai a masala ina ka fo ni dona daga masala ni kuma ina ka jabi wallahi mai nuno me se ka do fara fara fo ni na hakil nafo nuno hakil nafo ala ni siraj may kholo sama sigi illa a ilay me kuj me do akuye de ka do ni kono bala ko mi kono bata odi akuye odi a ilay ub manin daga ni na na ka fo kono bala tala amba bla ka kholo sama sigi atina ta de abe kholo sama ngoni sigi na ma la dai amba je de ka kholo sama na kholo sama sigi ub mana atina la da ko yo ngane daga ni aya ka fraxe da balika konata o kuma je tebe ka kalu sabaye abita parce que daga ni afse ka ira fraxe ta na fe to ko tro na fe ka foko kono bara ta la ale de fraxe ta ka kono bara bali o mo ta bali ka ti ida sigi parce que ida sigi ni do na yo kun fla de fala kun fla de bara a kun fola fola nyo de fo o jume ni kono bara bara fla na jume kalu sabaye kono je afse ka ni musa kala sigi ok marna era kono barata la fraxe bolo amba to jemse ka ni musa kalo sawa kono ya pa famu ya awo ulu beta ya kalo sawa ni ulu la ni kuma ko ni ko ti bala dimsen mi inne a kona ka furate haida ido furu sara kalo sawa aka ida bu koy ona fra musum korla te haida para ido furu sara o tam ka kalo sawa o la ni e ni do akona na mi fraxe ta ka de kalo sa baye parce ida il e kun flying de wala ima kono bara ka don ima je ka ni musa kalo sa ba kono ka ta kala si ni musa mi ni e de machine o itinya dobe tani na adima dabadro otmana alime ati ladaye fo de ngabo ashina wakati mna boni masala yifana mafo ya la nyerela ma do na siga kuma ye a masala ina mwanse ga fo kafo masala kula do nede mafe ya la pase tugo tugo ni yara madon da tugo la kabni foro o masala o ro mi nda do kamboto pase mafe ya la ya famu bo ka fanye haramu malika o ka mashhuru la lu be haramu ga fursa go sabaye imam malika mazhab la anga jamana mo go ba barate lu bi muso haram ba jete jele fursa go sabaye parce que malika o re fe malika maluka mazhab la u fora nyogo ngo magan duru de bala ma be kele ma amasala nugo yi muso haramu malika mazhab la magan duru de bala wira ga mazhabu dono mi fola magan duru mais mashhure mais min donné le kosebe o de ni ko ya haramu be jate furusa bo sabaye te daga yitu ni o de ka mashhure masala ni re bakuru bara kuma kan tan shegi ni bara ni muso haramu kuma kan tan shegi ni bara malika o de fe duru bara mais a be fara ni kuma kan tan shegi ni bara ngaraji hu ye mi ni ko yi muso haramu furusa te ate jate furusa e kuma te ko ate daga yere furusa rete yek ma fam parce que hadith na bukhari ni muslim ngono idha harrama ar-rajulu imra'atahu laysa bi shay'in ko ni kemya muso harama ko foite buna basi ka hadith na be bukhari ni muslim ngono ni mo kemya muso harama ko foite riwa warala muslim ngono ko laysa bi talaqin ko furusa te katla ka fo ga daga fa huwa yaminun yukafiruha kibe kalli ka faraba katla ka sagi muslima ko fursate hadith muttafaqun alayhi bukhari muslim ko do ngate jate re kiya fursare fursate ya be ko mo gam kalla ka fo nte je fe tuguni fo kalu kele abedo kalli ba mu ko buna bas da fate fa huwa yaminun yukafiruha be kafara ya kalli ka faraba kabana na fursate wori be bukhari muslim ko ibn Abbas ka kuma do mawqufu do ala ibn Abbas wa mislu la yuqalu bi ra'i sabat sa kuma su fa ku fe o de ka giri ngate ma kuma do mino ngaa kuma wara mun bala tan segin toy o shi man kene ya fa mo aha akun de buru ke kan mi sawo ne mu so ida sin na ba si sogle mo na bi na so me da ro to blike parce que furma ba ko lo ni da bana kuma mana kasare masin furu ba ni de kwa furu do ne do fara de ma ba Parce que ni furu sara siɲɛ saba a bɛ harami ma o kɛcogo dɔrɔn fɔlen bɛ ɲɔgɔn kan la k'ale t'a fɛ k'i da don o la nin yɔrɔ in na a bɛ fɛ k'a yira dɔrɔn a k'i da babu la k'a fɔ ni muso kɔni furu sara siɲɛ saba a bɛ harami a cɛ ma a nana o de kama nka a walawala sugutu bɛ kuma minnu fɔ a la k'a t'a fɛ ka olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ a ye. Wa kana dun mɔgɔ ye. Kitabuti ka laɲini ye min ye babu in na yan nɔ. A y'a ni masala in don a kira kuma sen fɛ mun na. Ala de b'a a kun dɔn. A y'a yira dɔrɔn k'a fɔ furu koɲɛ ka gɛlɛn kosɛbɛ sariya kɔnɔ. A ka kan an ka hakili jɔ furu koɲɛw fɛ an kana furu ko neglize. A sariya bɛɛ an kan k'a bɛn dɔn bɛɛ furukɛla de. Paseke furu ko ye samafuya de ye an ka jamana in kɔnɔ hakɛ si foyi t'a la. N'i ko i ye muso bila dɔrɔn o don bɛɛ b'a ka minɛn cɛ ka to ka so. Walima cɛ yɛrɛ bɛ dibi kɔrɔ k'a ka minɛn cɛ ka fili kɛnɛma k'ale y'a furu sa. Walima fa yɛrɛ bɛ dibi kɔrɔ sotarama ta ka taa i ta ka minɛn cɛ ka na n'a ye. Olu man kan ka kɛ f'a ka sariya ka hakɛ de kɔlɔsi a la sariya ka hakɛ min b'a la nafa de b'a la hɛrɛba de b'a la. U b'a caman ka minɛn cɛ ka taga n'a ye u tila ka nimisa tuguni. Somɔgɔw bɛ nimisa wali muso bɛ nimisa wali cɛ yɛrɛ bɛ nimisa u tila ka wuli deli ni fɛnw na mɛ n'a sariya ma kunu don u bɛna y'a la wa. U bɛ se ka sigi ɲɔgɔn ma k'a sɔrɔ mɔgɔ t'a kalama ko furu sara yɛrɛ. N'a bɛ taa ka taa yɛrɛ yira diɲɛ la karisa ka furu sara k'a bɛ n'o cɛla kana sɔrɔ maa mun faamu la jɛfɛ sɔɔni dɔrɔn ko cɛlakaw nana a nɔfɛ. Nafa jumɛn de b'o ko sugu ninnu na. Mɛ n'a ye sariya ma kɔnɔ kalo saba a ko bɛɛ bɛ se ka dilan o kɔnɔna na ka ban o. A b'a ka cɛ ka so yen a bɛ dilan ka ban ka to yen u tɛmɛ n'u ka furu ye a banna. O tumana f'an ka furu jateminɛ sariya kuron ka bila minɛn min kɔnɔ an ka taa n'o minɛn kɔnɔ. O de ka ɲi. O de sara hali fi. O tumana an kana nɔgɔya don a la. Wa fi ijira ati. Sariya ye a baara boli boli boli la cogoya min na an ka bɛɛ to a cogo la k'a baara o cogo la. Wali an yɛrɛ kitaaba ismu sharu suna. Kitaabu min ye n'an bɛ k'a kalan tɔgɔ de ko sharu suna o kɔrɔ ye jumɛn a kida ɲɛfɔli. Ayi bayani suna fi kulli shay'i. A b'a fɛ k'Ala kara ka suna jira fɛn bɛɛ la hali furusa cogo k'Ala kara ka suna fɔ a la. Fɔ furu masala yɛrɛ fana b'o cogo la a b'a fɛ k'Ala kara ka suna ɲɛfɔ o la o de kosɔn a y'a don a kiri a b'a fɔ kɔnɔna na. Ayi ni sisan i ye muso furu sa a kan ka kalo saba min sigi n'aw bɛnna o kɔnɔna na a bɛ segin ɲɔgɔn ma furusiri kura t'a la. Na i b'a jate i yɛrɛ bolo k'i y'a a furu sa siɲɛ kelen a bɛ segin ɲɔgɔn ma dɔrɔn furusiri kura t'a la paseke furu ma ban mɔgɔ hali ni mɔgɔ dɔ y'a mɛn k'a furu sara o tɛ se k'a ɲini ka taa ka i da ma ban paseke furu ma ban fɔlɔ fo i da in ka ban dɔnku n'aw seginna ɲɔgɔn ma o fana furusiri t'a la nka ni i da in de banna sisan n'a y'a ka minɛnw cɛ ka to ka so i da banna ni nimisara ka na sisan furunafolo kura furusiri kura i y'a faamuya. Ni da kɔni sabali kalo saba in banna a taar'o ka so dɔrɔn i da mana ban bi a taar'o ka so bi hali sini seginna ka na furunafolo kura furusiri kura i y'a faamuya. tribunal de la sharia ah o o lutay mata islamiya ta mata islamiya la sharia dan ni sara kalu sabani sara kase bani kafara bondola kafara tala furusa de beje te doro bo yoron do be no yana ngati ma babu kan ngoro ni fala muso furuti sagato kato to ko saniana saniya mini jerafe ango fa fara da na kuma ku jeme muso ga lada bana sisa boyan da da kura kana e jerafe ina mara kala chogo chogo furuti sa kato o kono furusa be toy furusa be furuti sa kato o wakati kono saniya kono diba furusa ba furusa sana ni kono sana mini ma jafe kono ko shari'a lada tigara fukana sai kala do mai kuma jafe kuma na kala bi sai ka furusa ni tun jerafe tara furuti sa de la fogo fana famia ngo foga faraga chamanto ro kala mala ya do jira fa sana bana fura nyogo chugo chugo e mona dimi fusa fe faga la dai aha wan ma mal la dai re ibado ka kon moro ibise ka blaula dia bla sina ne ida ta ba ma me fo funa jina abe ketere o da sharia ya ala sana Ama jadi perusahaan. Aye perusahaan itu perusahaan apa lagi? Kelelu. Ia ni kita akan panis segera. Mai buat selang ablap. Ia perusahaan yang kelelu. An nak kunci lah kelelu. Nama kunci kelelu. Hal ni ablap. Seru ya raka ablala. Abu ida segera. Sini orang ni segera. Mau jadi perusahaan. Ida da kun cerawo kelen da ma kun cewu sigina kelen ya fa mai Allah qala muallif rahimahullah kitabati ga Allah ga hinna na ko wala yahilu damu ri'in muslim kaslame jili boni te daga kaslame jili bon kaslame jili bon ka ka te daga يشهد أن لا إله إلا الله. مقام قبشيرة كفو بطل ما شيتي فقلا حتى دقائقو جريبون. ويشهد أن محمدا عبده ورسوله. مقام قبشيرة كفو محمد على قاعد كيدين على قاعد جون فنادو أو جريبون تدقا. إلا بإحدى ثلاثة. فو كوسبا أو نوفا نوفا جريبا نقوم تروشيلا. مقام قدارا على كيدين شالا. كدا رسولك كيدين أنا صلى الله عليه وسلم. O jeli mo nga bo fo ni ko sa ba no fa a fo lo fo la ni zinan ba ar ihsan mo ga me furu ga katla ga jena ke a jeli mi bon o de no fa o ti la mo ka na bo fara la ka fa amuntadin ba ar imani wala mo ga mo do nas la me ala katla ga buruti ga wala o fana mana soro abe fa ga aw qatala nafsan mu'mina bi ghayr haq wala mo ga me islam e do fa ga ka soro kunta la o yaqtal bi alif fa be sara tajiru salata ma ni sabadu rabana banga la jene profe moko tay ni sabadu ewa revelu tay ni sabadu ay daji tay ni sabadu ay ibna dola ko buta ko islam ay bugara mu tay ni sabadu ewa ay ube ka buga mu nu tawa udara ala kile bachala katla gada chidena chidenala ngobe ko lu faka ko sharia aduma fo kibe faka sharia no fo ma fala sabadu ko numa sharaka ubuni alake sharai fendo yi ube famo de bulo ute je mona de bulo numa sharaka ala go jomne lahara famo au ka fu to la kata sna na dadra ba wa mo mama ka kele bi au ka du ka ble sharaa no fe ka mi famo ma ka abul de bulo ak mo bu dala lahara mo ko tem lo no fe fu ni mo ngam ngani ya ta ka famo ka ta sren kai erbe se ngam no fe sisa donc sna me fo kan ko sa ba de mo ka manga ko fu no fe kata bom ni urara kaslamo fuka kata bugo fuka fa urara ko jabu ni akira kalandro kadina nyima karan ba ka fofli do munun to don sa wole wole ka manga ti ko jihadu ko go sharau de bara tabulo de bara teka ku fewo abere se munun ka blawo e ma sa se mani madara be wole ko jihadu ki gaja ti na bara dina ko ko jihadu ngane ti da mo kala dina ko do ram na ka sharau kala bara ga ko sharami e miye miye bi so godon ko ma salama jidi kana bo min sabana ko de ni wa ma siwa zalik Nini sababu bora la? Hatamul muslimi ala muslim haram. Islam jeli bora Islam ni kama harami. Hal naga Islam ya kadogo. Hal naga. Abada. Hal ni jina Islam la chogo chogo. Kana jeli bora ni kuto sababu na kura se. Hatta tahuma sa. Chuka tasa idniuli ma. Islam ya banga ngapaka kuni sababu na kura se. Dura ni mule kujali ni. Ni mule kumajali ni. Tewesi na jamani ra ye ka iralte don. John tayi ke jihadin a jota tayi sin abeta ne no kati siya mo ha hal siya ai ore mi ba ko ni ama fala ko ni siya ga fa ko funa ye ke wale ke siya ko mi me jate buruti sta funa ta o nda mo ana ko e ala ne yo fe sa na te fa sa na ta no sa siya ba ti kire ni ko ha ha ku faga o te sharaye halu be zo bua ga faga ku o te sharaye to na di bere ka jaila ko de ka ama faga le ko ke o u be musam na ku me mo hoji to sumana ama ni te faga le ko yo o ye jama ga jali ya sirani ayo se de ga ayi ni ga ni ga ma se faga le la o te faga le ko yo ba bua ga bua ga bua ga ha o le ga ma faga bunne marfata bugo kama ku fa jara ta ta ko ma so kanga fa ole bugo fa bo ole ga fa ni ko ni fana jama shara ni ko ke ne am jama de to ti ti ga re e ku fa ha no ti ni jama ni mo na ha la o ta da ga e ka ku fa ha o ta da ga a ko be mu du bo lo ga ba ne ta du ma nu yu faga o do nu bu faga bana ku bu da na hara bana ma ta daga ya ku faga o ya mo amin faga na ya atila mo amin ya kadi tamo ma nu ma atila mo ga faga a ku e fa wo de tai o o ku bu ka na hara ke o ku be faga na na hara ha ha ba mo na na dine fa na sala ni nike wana kono tebe tara ka kriti ga ra hakli sigi misira te wana kono tebe azan azan azan azan kitabu tiki nana ni masala kurai o ye islam le fagali o masala ayo tugu jmana o de furu masala islam le fagali o kiti ayo kuma tugu kiti jmana o de furu ko kiti di anna al islam kada ga islam ya ja abi hifz al ahram anna wala sa ga islam e dame ay dame de korasi ti ko korasi o bi hifz al dima ani ka jeli fana korasi o bi hifz al amwal ani ki ga nafulu fana korasi islam na ni bere korasi la har mari ko wala sai ko kana tiye ko la korasi ki ga di fana korasi na fulu fana korasi ha rasulullah sallallahu alaihi wasallam allah kara sallallahu alaihi wasallam ko inna dima'akum ko au jilu wa amwalakum ana ka nafulu wa a'radakum ana ko fana alaikum haram no bai harami au yarda mama dokana dokana nafulu tiye dokna do jini bon dokna do ko ti an ko fe ka mo tu se o be harami aw ma wa qala sallallahu alaihi wasallam ala kana sallallahu alaihi wasallam ku fana kullu muslimin ala al muslim haramun dabu kuslame fan da aslama jama ma harami a fan be ma harami a jili wa malu anaka nafulu wa aidu anika ko ti o be harami ma falamma takallama al a'rab bil jibal sabiqa mamna kumana aradu ka kuma ta bune na ka faga islamai ko tinya ko fe ila ta'allaqu fi nikahi wa talaq ubmana ukube dlo furu ni furusa obela jere me do konnana in taqara ila masal dima ubmana borla kuma mana na nyesi me ma kabna kuma uka ode jili parce islamai ko o buya no fe obedu soro furu konnana o masala bani sa na do jille konnana sisa fal muslim islamai ila shayla an la ilaha illa allah na sona ga shiriya ka fa batu mashite fu ala wa anna muhammadar rasulullah katla ka shira ka fo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ka cidendo haruma dafu wa maluhu ogan jeli boni o haramana aslama nyoma akan nafulu ciya fana haramira aslamoma ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لا لك رسول الله صلى الله عليه وسلم أكوني حدثينا أمرت أن أقاتل الناس كو على لي يا مريا كم هو كلادي حتى يقولوا لا إله إلا الله حتى يقولوا لا إله إلا الله فقا سوى غفر لا إله إلا الله أكو فقا قولي فولي نوفي فإذا قالوها كوني لا إله إلا الله فقما منا Fukan jili bwani balla alima amanga mugo jili bwamle mugo mugo sonaka la ilaha illallah bafle ba madlu shara kuma fala kodro ni la ilaha fadra ku jili bwani balla kana fakat wa amwalahu fukan nafulu min fana haram yana illa bi hadd alislam funaka raslama ga hakian nofe nafulu bisakam ina fo jala nofe nafulu bisakam وحسابهم على الله تعالى وبمانو يكلم شارين فوكبا وجل في بوان وقا كوتا فسي فسي بي على رده قولي سيسان وتي مغابلو وانغان دلوكا مغو فسي فسي قاتي قال شارعا كي كان اوكي نغا كون يكلم شارين فوكبا يقا كوتا بني على شيء إما غا كلبلي إما غا كلبلي إما غا توي عطوبي بني على شيء نغا ومان دلوكا وسا كفاقا شارعا كي جاب على kasro akira sunna wa jamaana sharabi famodi bulo jamaana deunte nu yake ukishira jamaana ga dinabiya nu ma ke na ga dinake alabu muna no fa foti ti ogo fa ga famya ti nuri ya sara ya fa na yo shekara bi ya kuma faka kai kitabu min kana fulo fulo fulo fulo usulu sunna shekara bi ga sharhal aleko ki maganga faka ya faka tube kuma soro fase munafiqete sharia yete sharati tikala famode we watwe nana kara ka buna bi erere ka i defantola kona kara we i defantola fase ni mo buna bi kan ni i ere defant na tikala mo tola la fin tola ma bisaka ke atila moore aba aleku sufo shekara bi ga fona hal na bulla igato yi kana fa kable hal na ko do kabe buldro na ma sima do ma fengila do igato parce que comme était critique like we igato na sala ene kuma be ga force la mode kafiru tew Mwen ve ka fos la mode kafiru te Ni kafiru se la mode che la adama kiribe ya kanga mne chiko unwa kirube Neta mi kumen ve ka fos la mode kafiru te kwa Kafiru te Faman ta'ala la islam Koni mwen ve islam ya jira kene kan Wa nabaka bi shahadatay Katila ga shahadaf kalma shahadaf lafo Fa innana nakbal min huzari Ame son ka kalma shahadaf fo mamba jit islam ya ونعتبره مسلما وما جئت ان تلك فسلم دو فنا ونجري على احكام المسلمين اما سلموا كثير بولا كفسلم دو كلمه شهاده فلي نوفه فان كان في قلب النفاق هل ناصر النفاق يا باكون وتناصراي اي مو فكنا ان ما جئت اسلام دي فانما هذا بينه وبين الله اذا النفاق يا بان على دي نيوانتي انت دسكون دو اي مو فو ودان دالي اما مسلم دو بانا سلامو كثير بولا كان kalma shara no fe ala yahasibu naka fese fese ko tola sabani ala ni nyonche wa nabi sallallahu qabla islam al munafiqin ala kara sallallahu alaihi wasallam ya asona munafiqu aslam yama munafiqu mun ba chala aya do ku dalen tala kalma shara no fala kramu kara utoi ngala ajira la ka fo mun aslam ya amai ube ka fo dalen tala me kalma shara no fe ma kara utura ube ko fo kene ka ngala kara ba do ka do suna on do is gan wadawa nta da ngam wuto ai ta ngam ton da fa on wajra alaihim al ahkam al zahira ko mun ala kra kirim buluka kenega ube ga mira kenega kalma shada ore buluka fes ga ne na ma fa ala ko ma ko nu ngas ma ma yu kale hala bi fatu ma mna ayu jira go kele pe de la huzaifa amma so ngalu wa ga ya akum se ko jira dara ka fo kar tan ka ya mun ka ayu jira go kele na atafe ko wa ba budaka tigal na amana halin yugo mugamana mo kafriya halna sigara mugamana eh alim mu'min laidu tan chena laidu qur'an ko kafira salama bi laidu qur'an ko kafira ala kale manada Oleh kerana nusorla syarikat kamu fakar jangan ada tiap fakar ke, jangan syarikat kiri lebih jangan apa, ha? Naya pakar berjuru nusorla ke, apa yang syarikat? Abang minat kata di syarikat dalam modema, oleh kerana kiri boleh atau awal itu tajuk nusorla ke awal ini, oleh sebab agak syarikat. Na fara daga tan saki yare ji wona kuma mun yi mafaka ka ban ban take fago da famiya dare ban na kritike yare yi mun da mu kwara islamati jana daga kritike yare yi uti jana sara internet sara tsala bugo de ma nulu ma ta jiru sara kala ku bugu ni wata hukun ko kan da arana awar ban na kritike yare tinye abana awo wato wato wato anga to islama ga shara ba amra bisu chogo chogo anga bisu blas la ma anga to islama ga shara ko de kafsa ha ma fa aha pure islama ga shara pas ke sama mun ma kuna na ko na ma di uru di ma lu ya ke shara ga ko e ala ta e uru ma ka di mu kana ko de le abaji uru di ma kinya si korofe arabi odao mm e ibunye si korama de aw kete ala ga dorata ala ma kali bana da wa salamu alaykum.